Dead. Nowość od Das Moon. Tak nazywa się artykuł. Taką frazę Państwo wpiszą i od razu znajdą Państwo strony Polskiego Radia Trójki i zapis rozmowy Tomka z Grzegorzem Szymą na temat Das Moon. Proszę posłuchać koniecznie. Artyści zawsze dbali o wizualny aspekt swojej twórczości, o prawę koncertów. Jestem bardzo ciekawy tego, co się będzie działo na tej trasie koncertowej, bo podobno nowe pomysły, nowi ludzie. Przypomnę, 20 kwietnia startują we Wrocławiu, 21 kwietnia w Sosnowcu, później 22 Kraków. No i tutaj się wreszcie chyba doczekam. Później 4 maja w Łodzi, 5 maja w Ostrowie Wielkopolskim, 6 w Poznaniu, 1 czerwca w Gdańsku i 2 w Bydgoszczy. Ten obowiązujący kolor teraz to czerwony, zdecydowanie czerwony. Pierwszy album był biały, drugi czarny, a ten trzeci czerwony. Dwa noże na okładce na czerwonym tle. Das Moon, Dead. No wszystko się to układa. Wszystko się układa. I dlaczego chcą to burzyć? Może nie będą, a może powstanie jeszcze coś innego, równie ciekawego. Pełnia@polskieradio.pl. Być może ktoś z Państwa był na niedawnym koncercie Das Moon w Warszawie. To był pierwszy koncert promujący tę płytę. Jak było? Jak brzmiało? Jak wyglądało? Proszę napisać koniecznie. Don't give away. It's impossible. yourself. Yeah. No tak, wygląda na to, że Tomek się nie mylił i coraz mniej miejsc w Polsce, gdzie można obserwować księżyc. Tak przynajmniej państwo donoszą za pośrednictwem maila pełnia@polskieradio.pl, jak również po wpisach na Facebooku. Tak mniemam. Kromprom i Tomek Grochola. To taka współpraca nowa się nawiązała i wygląda, to jest zapowiedź czegoś większego. Tak przynajmniej panowie obiecują. A teraz pozostajemy w polskich nastrojach, ale to będzie coś z zupełnie innej beczki. Through your fingers I see the garden, maybe forgotten, but always yours. You have the art of igniting the fire, so every spirit wants to be near the light. In a different world. Słuchają Państwo programu trzeciego, a w nim kolejnej świetnej polskiej płyty Hidden by Ivy. 24 marca tego roku oczywiście ukazał się drugi album w dorobku tej formacji. Po wydanym w 2015 roku Exedia przyszedł czas na Beyond. Ta płyta to opowieść o poszukiwaniu świata, który znajduje się za ścianą, za zatrzaśniętymi drzwiami na końcu drogi, w dzieciństwie pokonywanej z zamkniętymi oczami, a teraz całkiem zapomnianej. To świat wizji, wrażeń, nienazwanych uczuć, dźwięków oddających tęsknotę za dawnym sobą. Przed chwilą wokalnie panów z duetu Hidden by Ivy wspierała baśnia. A ci panowie to Rafał Tomaszczuk, niegdyś Agonized by Love, i Andrzej Turaj, Godson Medicine. Leave me, never leave me. I want to say before you leave me. If you leave me, never leave me. I just want to say before you leave me. If you leave me, never leave me. Hidden by Ivy. To kolejna nowa, bardzo ciekawa polska płyta. O ile w przypadku pierwszego krążka panowie opowiadają, że większość nagrań powstała, większość nagrań została zaczerpnięta z jakże obszernych pomysłów znajdujących się w szafie Andrzeja Turaja, lepiej wszystkim znanego Andy'ego z Gods on Medicine. O tyle przy tej nowej płycie to panowie pracowali już razem i pomysły kiełkowały zarówno w głowie jednego, jak i drugiego. No i dostaliśmy materiał, 9 kompozycji. 2 już za nami, jeszcze 2 przed nami. Is it you? I want to know where you are in closeness of leaves or in sleeping senses in nightmares in autumn hills, even if it's only a dream. Now you shine through the light. You call me across the sea, across the sea, and over the suns and stars.

the sun. All the ways of existence. Drifting on and on and on. Drifting far away from home. Drifting far away from home. Drifting far away from home. Drifting far away from home. Drifting. Programie trzecim słuchają Państwo trzeciej strony Księżyca. Sekcja polska dzisiaj bardzo rozbudowana, ale nazbierało się trochę tych ciekawych płyt. No i musieliśmy Państwu je zaprezentować. A szczególna okazja była do tego, aby sięgnąć po najnowszą płytę Metusa, albowiem w tą sobotę, ostatnią sobotę świętowali swoje dziesięciolecie. Bardzo rzadko pojawiają się na scenie i koncertują, ale właśnie w sobotę w Krakowie taki koncert miał miejsce. Prawie 200 osób, 8 osób na scenie. Wszystko było zagrane jak najbardziej na żywo. Metus w składzie, lider Marek Juza, dodatkowo dwie piękne panie, Agnieszka Reiner i Dagmara Ćwik, no i panowie Piotr Bylica, Krzysztof Wyrwa, Grzegorz Bauer, Marcin Kruczek i Krzysztof Lepiarczyk. Prawie 2 godziny spotkania z muzyką Metusa. Sporo było nagrań z tej ostatniej, a w zasadzie z 2 ostatnich płyt, bo jedna jest w języku angielskim, a druga w języku polskim. Różnią się aranżami, chociaż te same kompozycje na nich się znajdują, ale zupełnie inaczej brzmią. Dragon of Claws. across the sky, so inky black. The wind blows, and herds of clouds run over the horizon like my bison. It was a prairie, so inky black. Thank you. przez ostatnie 4 godziny byli Państwo za pośrednictwem programu trzeciego na pokładzie statku TSK. Nasz kolejny lot 11 maja. Ewa Wichrowska, Marek Starzyk, Grzegorz Połatyński. To były osoby zaangażowane w tę audycję. Dziękujemy Państwu. Za chwilę Piotr Łodej. Do usłyszenia. Niebo zasnął w całym roku. Ciężki koń jazdy ołowiany. Czuję, jak płonie łza w mym oku. Horyzont spływa światłem krwawy. Ziemię faluje mglistą czernią. Zamarły wody ciszą szklane. Powietrza bagiem duszny opar. Spowił korzenie drzew splątane. punktualnie czwarta.